من الرسوة بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له المخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك لذل من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ولئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سورة البقرة مضمون په اعتبار سلور سیوا اوله حصہ کې اسباد توحید او غدر بابونه دیمه حصہ کې اسباد رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او پای کې دفع د شبهات او تساو نو شبهات آل کتابو دو مشرکینو آوے ذکر کول او داری جوابنے کول اولا شما پا اتیان دی جبریل چه تا سر جبریل رازی او آغا پا شربان دی رات لکای منگا زگتان منو داری پینز جوابنی اکرد قل من کان آدو لی جبریل فا اینهو نزلو علا قلبک بی اذن اللہ مصدقا لما بین ایده هدا و بشرا للمومنین جوابنی اکرل پینزا بیا دویم اعتراض با سلیمان علیہ السلام چه هستا مرگره ده اغا جادو کرو نتوم جادو کری ناری جواب اما کفر سلیمان ولیکن نشاعتین کفرو سلیمان علیہ السلام جادو نو کرے کفر نو کرے شیطانانو کرے ہو دریم پینزالو سیر چی جادو جائز دے اللارا لے گلے دے حاروت او ماروت راوڑے دے حدت ممنی کے داری دو جوابونا بدے اعتبار چی اما نافی آئی اما موصولا وما انزل اول ملکین ببابل حاروت او ماروت دسرنا اللارا لے گلے دے یا را لگل دے خود پارا دے امتحان سرورم اعتراضو تمند صحیح الفاظو نمانی کے داری جواب لا تقول رائے نا اگا الفاظ موئی چاہے کی بوئی دے بید ابائی و بوئی دے شرکی پینزم اعتراضو پنسخ باندے چتسنگا پیغمبر کلا یا وقت برکے کلا بلا خبرکے داہی جواب من سخ بن آتنا ونم سے آن آتی بخیر منها او مثلها بیا چکلا داہی ذکر کر نوم اعتراضو چی اللہ دے منتا پخبلا ہوئی چی دا زمان پیغمبر دے امارا لے گلے دے داہی جواب کذاری قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم استاذنا بقواني بذي ارمان تلي بیا دوم اعتراض و اتم اعتراض سرمینز و دری خبر اهم بیانو لے یو بیت المال توحید پار جوڑ شده نولی بکشل کوئی انتوائی را بیتی علی توائی فین و العاک فین و رکعی سجود دیمه خبر اچ دا پیغمبر دعا د ابراهیم علیه السلام دا غول دعا وختوا مبشر د عیسی علیه السلام دے نو تاسو ویلې نمبر نه چا ویلو ربانا و ابس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم و دریم خبره بیانی او دریم خبره دا چه توحید در طول انبیاء مشترکه مسئله دا خصوصا ستاسو نکانو بی وصیت کرده و نولی تی انکار کوئی او صحابیها ابراهیم و بنی و یعقوب ابراهیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام وصیت بده مسئله کرده و نتاسو لی ددین انکار کوئی وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَا نَفْسَهَا وَبَنَقَرْ دِيدُ تَرِكِ دِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامْنَا مَقَرْ آغَ سُوْكَ چِبِ وَقُفَيْكَ اخْبَلْ زَانَا سَوَتَبُ دِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامْ تَرِكَ بَا بِوَقُفَا وَقَمَ قَلْبْرِيدِي اغد ابراهیم علیہ السلام طریقہ نبریدی دی بیان چه ابراهیم علیہ السلام سن بیان کڑے ہو نو اخیار با آغا سے بیان کئی او چه قمقلی بے وقوف ای نو اغد ابراهیم علیہ السلام اغا طریقہ پریدی او دے وزان نو اللہ طریقے جو رہی ہو ابدا حکمت دے او دا حکمت دے او حکمت دے حضر ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا بیان سوا سورہ انعام صلو روی آئی میاتو گوئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ابراہیم علیہ السلام پر پلانا زلطہ ہوئی انی اراکا وقومک فی ظلال مبین زوینما تاوستا قوم لراب گمراہ خیارا کی لارتا اوستا قوم بخیارا گمراہ کی پراتے ہی صفا خبری وطا اگرا صفا خبر اکول پا غلط انا روان دے وطوائے تب شرک کے اختائے تب بدعاتو کے اختائے داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا چھ بشر کے اختائے دے وائے پا گمراہ روانی داد اخیاران اکار دے دا کمک لکار دادے چھ بشر کے اختائے تو اتوائے تم خوائے ازم خواما اگزارا با یو بل سرکو خیر دے دخلائی دوستا لگا گزارا پکار دا دا دا کمکلو طریقہ دا دا اخیارو طریقہ دا دا چه غلط تا غلط او آیا شرک تا شرک او آیا انکا پلان شرک کئی وطوایا اینی آراکا و قومگا فی ذلال مبین زمین ماتا ستا قوم لرب گمرائی خیارا کی دارنگی پلان توایا لا احب الافلین نمو حومد پریواتون کی پلار دوایا لا ایلم یا دینی ربی لا کنن من القوم الظالین پلار دوایا او قوم تا یا قوم اینی بریوم مما تشرکون پلار او قوم دوایا ومانا من المشرکین نیمت المشرکانونا پلار او قوم دوایا ولا غافو ما تشركون بي إلا يشاء ربي شيئا لارا قوم دوايا وكيفا غافو ما شرطتم ولا تخافون أنكم شرطتم بالله نحو يرى رأطين بديان للخلف دي متشددين دي دي تشدد كيو تشددنا من دي إبراهيم عليه السلام طريق اخبرا كريلا منگا اخیار یو او تبی وقوف او کمکلی چه دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دے پر خوری دا مرا نو تو ماتا متشدد وائے او ماتا وائے دے کمکلی حضرت شیخ القرآن بکل کلوی وَلَاُ کَانَ تَشْدِدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وَلَاُ کَانَ تَشْدِدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وإظهار قول من نبي محمد تشديد الله كتاب او سنة پیغمبر بيانو لي ولو كان تشديدا بيان كتابه وإظهار قول من نبي محمد فإني بحمد الله ربي مشدد فإني بحمد الله ربي مشدد حلمو جهودا وشهدو كل مشهدی نو الحمدللہ سے متشدد ما او غرز آرہ جمشی وادی متشدد دی وَلَوْ كَانَ تَشْدِيدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وَإِظْهَارُ قَوْلِ مِن نَبِيٍ مُحَمَّدِ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِّدٌ حَلُمُّ جُهُودًا وَشَهْدُوا كُلَّ مَشَهْدِي حضا راجم شئی ہوا اچھلے متشدد دے داد اخیار و طریقہ چھ شرک تا شرک و آیا مشرک تا مشرک و آیا چھ غد توبہ و بازی چھ تا شرک تا خوا آیا یا رتا ام خکار کے نو غد توبہ و بازی چھ تا دوا یا رتا ام خریقو وَمَنْ يَرْغَبُوا مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَا نَفْسَا او بانگردی در طریقی در ابراہیم علیہ السلام نا مگر آغا سوکر تی بیوکوی اک اخبر زان وَلَقَدْ اِسْتَفِيْنَا فِي الدُّنْيَا وَالتَّاقِقْ سَرَا چون کرے منگر دلر دنیا کے اِسْتَفَيْنَا هُو چون کرے منگر دلر نسمدر دے اخیار ہو منگر دے خوخ کرے ہو دے منگر خلق ہونا چون کرے ہو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ أَوِي بَدِي بَآخِرَةِ كِذَنِي كَانُنَا إِسْقَالَ لَهُ رَبُّ وَأَسْلِمْ كَلَا شُوِدُ تَرَبْدُدَي غَالَ كِدَا وَإِذَا مَا غَالَي خُدِدَا رَبْدَ مَخْلُقَاتَا وَحُسَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي وَيَعْقُوبُ درمت خبرا أحما چې توحید باندې ټولو انبیاء او تاسو مشران وصیت کړی دی ولې نه مانی ووصا بیا ابراهیم بنی او یعقوب وصیت کړو په دې باندې ابراهیم علیه السلام پر بچو تا او یعقوب علیه السلام نو ویلو ځما بچو یقینا الله جون کړی تاسو د پاره دین نو ممرای تاسو موږ به تاسو هغه چې مسلمانانه نو پام دې چا اختیار کړي چې ممرای مگر به تاسو هغه چې مسلمانان یې نو پام خو دې چا اختیار کې بیا خو مطلب دا دی چې همیشه مسلمان اوسا نو چې مرد راځي نو به اسلام کې برازي لکه یو سړی زمیدار دی نوچه مرگ رازی نوی فلانه زمیدار مرده یو سنه دکاندار ده مرگ رازی نوی فلانه دکاندار مرده یو سنه ڈریور ده مرگ رازی نوی فلانه ڈریور مرده نوچه یو سنه همیشه مسلمانی نوچه مرگ رازی نو پا مسلمان آئی که برازی ام گندم شهد آیا وی تاسو موجود کلا چازی شو یا خوب علیہ السلام دا علامات مرگ الموت علامات مرگ اس قالا لبنی کلا چویو بچو تا دسائی عبادت بکوی زمان عباد قوی دائی منبع عبادت کا استاد الہ و الہ آبا اکاو دا الہ دا مشران استاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اساق علیه السلام الان واحدا منصوب بنابر بدلیت یا حال ده ده الائی او کیا قدا سیال کی چه الائی او ده ونانو لہو مسلمون او منگئی دی اللہ تقاڑ کی حدود کی مطلب دیو الہ دیو حاجت روان پختو کی سادہ پختو کی دیئے اللہ جب روائے کی ہے وہ دیئے اللہ عبادت بکو دکا کرنا ہی پلڑے چھے پتا سے حال کی چھے الہی واحد منگا سرکائی کے طالبان ہوں نمائے وقت کافی ہے لی من سر اے عمر گر سادہ کو نہیں ہوں یہ اور اللہ میں مات ہوئی ہوئی مال اللہ کی پیسے را کا کرا نمائے سے کے پیسے ویزران لا مانا آدم آن نو اپا مانا سکی وقتی میں سبا کوئی مستد مولانا سیبنا میادان اتایی چه ما احسن ممات و فی قلبی ہی توفاح سخن یاگا چه اگر منشی وزا اگر پا زرکی مانا پراتایی مانی خوالجی انو میکن مانا پیزران کی دوازی دار لا مانا آنا سادا وندوی اولاد راگ ما تاوی یار دې سبق باندې نن نه پوهیږم ما ولې وی بابا راته سبق وی خو پکې وی چې په حال د کون د زید کې چې قائم دی ولار دی دا ولار هټی چې په حال د کون پکې څه شي ما دې دا ځای حال واکه شوی نه منسوب دی د فلانی د پاره حال دی نوی سم دی آتارو که چیزی دولار دی دا پا هم دا کون دزید که چی اولار دی وی دا پا هم دا کون پا کسیه اس قالا لبنی ما تاکدون من بعدی قالو نابدو الاکا و الا ابائکا ابراهیم و اسماعیل و اسحاقا الا واحدا دا حجت روائی کیاو و نانو لہو مسلمون امگئی دی اللہ تغاڑا کی حدوم کی تلک امتن قد خلط دا اٹھوگی اوچی تیر شو دادا انبیاء علیہ السلام لہاما کا سبت دی ڈالی دا پارا دی ٹھوگی دا پارا بدلا آو چکڑیو او تاسو دا بدلا ساسو دا عمل آئی اخبر عمل آکڑے ہو آئی او شاعر ہوئی اون مار چونکے جو رونا کی بزمی جہان دے اون مار چونکے جو رونا کی بزمی جہان دے اب اٹھئے دردیاں کہ سب یار سو گئے لاړ لغې خپل منزل کې بسترې واچولې وناتو سرونا ما ګانو یا ملون او تاسو نو به تاسو څنګه شې دا چې غي کوو ستانه بستانه عمل تاسو کیږي وقالو ګلو درونه سارا اوتې ځاینا رد شروع کړ او آل کتاب باندې او دا رد بیا تر آر نمبر 141 دا په دې برمیانس کې رد شروع کړ یسا شروع دا د اثبات د رسالت او بدی کې رد په آل کتاب شروع کړ زګردای پر رسالت اعتراضونه کول په پیغمبر پاک اعتراضات کول نو الله ای تاسو پاغه اعتراض کو زه پتا شو اعتراض کو وقالو کنو هدر و نصارا تحددو و آئید ایا شئی تاسو یهودیان یا نصاران اللہ بحبوم ایا و ارتوایا جواب بل ملت ابراہیم حنیفا بلکتا بیشه دو طریقه ده ابراهیم علیه سلام حنیفاً چوتار اپا توحید اما دونکه شرک لارا حنیف آغا چاہتا ہوئی چاہا یو شپریدی او بل کنی سی نوانی نوئی حنیفا لگا شعر دارا بکرازی وادرکنا اجازم من اللیل بادما اقام صلاة العبد المتحنف منگا قافنا انا وفیراء اونی ولا شاگا عبادت گزار بستر اپر خودیا او راپا سدنے و عبادت کو وادرکنا اجازم من اللیل بادما اقام صلاة العبد المتحنف محنف آغا چاہتا ہوئی چاگا یوکر اکا پریدی او بلخ بلکی ابراهيم عليه السلام د پلان او طریقه پر خدي وا اوینو راستي او صحیح طریقه د توحید اوینو له واره راستي وا و ما کان من المشرکین او نو د مشرکین نا وقولو آمنا بالله و ایمن ایمان باور د الله او هغه باندې چې راغله شول مونتا او پاغ باندی چرالے گلشو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تا او الوار دا غیتا او پاغ باندی چورکشو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا او پاغ چورکشو انبیاء تا طرف درابد دائنا بیل تن کومنگا پمیان تیو تن کند دائنا چ سوق منو او سوق منو موږ ټول انبيیاء منو ونانو له مسلمانو موږ دی الله تا غاږي حضور کې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه معیار وګورل د حق صحابه معیار د حق دی رسول الله صلی الله علیه و آله تاسو اعتراضونه کوي پیغمبر کو پردا د هغه هم نشینان د هغه مرګري هغه معیار د حق دی راغی نو تاسو پیغمبر اعتراضونه کوي مطلب دا دی چې پیغمبر پاک باندې تاسو اعتراضات کوي نو دا په ډیر بعید خبره را زکا چ پیغمبر پاک سره چې څوک ناز دي هم نشینان دي نو هغه به یار ده دي نو پیغمبر پاک باندې ته څنګه اعتراض کې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بعض خلک چای صحابه مې یار ده حق نه مني نو هغه وي دلته کې مثلو زائد دي وَغَيُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا مِسْلُ زَائِدْ تِي فُدَئِ ایمان رَاڑَ فَآغَا چِتَازُ بِي ایمان رَاڑَ دَئِ بِسَمَ اللَّهَ رَوَانْشُو نُمَرَاتِنَا قُرَانُ سُنَّدِي فُدَئِ ایمان رَاڑِ بَقُرَانُ سُنَّدِي شَابَبَ كِمَيَا عَرْضَ حَقْ سَنْدَشُو مُنْ وَائِبْنَا زکا بے حرف دے مثلو اسم دے زیادت حرف اولاد دے زیادت اسم نا نو تا اسم زیادی کے او حرف نا زیادی کے خدال میں کچھ کالا کالا اے کنا نانا دا بے زائدہ دا مثلو نا زائدہ زکا بے حرف دے مثلو اسم دے زیادت حرف اولاد زیادت اسم نا نو مانا دا فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا دیو جو امام نصفی تفسیر مدارک کے آغا ذکر کئی چدا مثلو صفت مصدر معذوفہ دے مانا دا فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا مِثْلَ ایمَانِكُمْ کَدَ ایمان راڑ ایمان پشاند ایمان ستاسو نصابہ میں عرض حق دی چه ده صحابه هم ده ایمان راڑا فائن آمنون مثل ما آمنتون بی فقد احتداؤ دیو جنا صحابه میعار ده حق دی از صحابه ده تان نا صحابه ده جرح نا محفوظ دی تا غیبان ده جرح نشکو لے دیو جنا اصحاب الجرح و تعدیل کم کتابونه چیزید جرح او دا تعدیل نو آغای دا صحابه و بارا که جرح نکی دا صحابه و بارا که خبره نکی چه ما آغای جرح او که زک آغای دا جرح نمحفوظ دی پا صحابه و جرح نشکوله شیعر آولا که دا نو پا صحابه و جرح گئی فائن آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد احتداؤو که ایمان راڑ دی او که دی صحابه میار ده حق نوی نبیا اغی چه صحابه میار ده حق ندی نبیا اغی تا اللہ امتا و سطنو لیوی اغی پا گواهی کیو دی پیشکی شوادا علم ناس لگا چه عادلان نی نو اغی گواهی کسن دا پیشکی اروس تو بی تفصیلو گلگو فائن آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد احتداؤ کده ایمان رار پشاند ایمان ستاسو پده قرآن نو دائی بسم اللہ باند روان شو او کواڑی دل فائن نماؤن فی شکاک بی شکاک نو دائی دی بخلاف لرک دا حق نا فسیع فی کهم اللہ یعنی فسیع فی من کاللہ لهم مانا دا زرده چه کافی بچی ستاد طرف ندهیتا اللہ فسیق فی که هم اللہ یعنی فسیق فی من که اللہ لهم زرده چه کافی بچی ستاد طرف ندهیتا اللہ والله هو سمیع و علیم او دا اللہ ده ارید انکی اپوا دا اللہ ده قبل انکی اپوا سمیع پمانا دا قبل انکی امراضی پمانا دا ارید انکی امراضی کل حولی دنگی کل قبلون گئی دوارک کئی قبلونم کئی اوریدنم کئی سمعت اللہ سمعت اللہ دا مفہول لے دفیر معذوفا مانا دا الزمو سمعت اللہ لازم کئی بزان باندی دین دا اللہ سمعت اللہ یعنی ارزمو سے وعد اللہ ارزمو دین اللہ ذات المصیر ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مانا کہی لازم کئی بزائی بزان بانی دین دے اللہ حردان سے وعد اللہ نمراد دے دین دے اللہ تفسیر کے ابن جوزی امدہ مانا کہی تفسیر ماوردی اغام دا مانا کہی امن قتل ویون کے تفسیر قاسمی اموئی سبغت اللہ عظیمو سبغت اللہ لازم گئی بزان بادی دین دے اللہ خو سبغت اللہ ہوئے رنگ زان لد اللہ دے دین رنگ ورکا خلق زان لد رنگو نہ ورکی گیا نا نو سوک زان لد یہودیت رنگ ورکی سوک زان لد نصرانیت رنگ ورکی سوک زان لد مجوسیت رنگ ورکی سوک زانده ده هندوان رنگ ورگئی تا ته ځان له الله د دین رنگ ورکا سمات له څوک ځان د هغه سره مشابه کوي نجامه شکل ویختار ټول د هغه پہچان کی جاغان د اندوانو پہچان کړي نو سړای پرې بودی په خوا په دې موږ کې اندوانو زمون دې کلی کې نه کورا هغه اندوانو کله چې پارټیشن وشو او هندستان او پاکستان جدا شو نو هغه اندوان د دې کلی نه لاړل هندستان ته او دا غیه غزائینا پادیشو دا غیه کورونا دا غیه غزائینا خلقو تنوا غستل دا غا زفنگا زور یا کورو شخور قرآن غستل و ریتا بده اندوانو کوروی دکا مخی بگی اندوانو سیدل نو پتی ملکی اندوانو نو آغی لارل و دا غیه غرسمونا دا غیه غرواجونا اغه پښتنو خپل کړ او هغه بدای کول زمونږ دی غر باندې په سر باندې پینځه زبرنه زبرګان خلکو نه کان او غراغلو به ناستا کړي وا هغه په لاور کې وګاول دي ناستا کړي وا سمدار کې به وسه راغلي او بیا هندستان ته تللی وو نو آغا پینزو کسو دی غر بسار ناس تا کڑی وا او بیا دلتی نتلو هندستان تا چه اغای لارن نو خلق دا آغا پینزو کسانو اپ نخا دا آغای بزائنو بانده دا چه اودی اودی گاٹی خاکی کڑی پینزو گاٹی چه پینزو گاٹی خاکی کڑی دا پانچ پیر ورطا زکوئی نو بیا با پده کلی کی اندوانو مسیدل مسلمانانو مسیدل نو بیا با چغیلل نو خلقو با پکال کے اورز پاغذائی باندے میلا کولا پکوان پده کلو کے میلے وی اختار چه وطیر شو دا اختار نا بعد با میلا وا نو پا یو اورز با میلا وا نو دا اختار پا گره مراز بانده میلا با زمگا پده مقبرا کیوا نو دا لکام دو جنکای باوی اپده اونو که بی تالو نا چولیو اغا پر تبی جرسون زوانگلو دا غد گنگلی نو چه تال بی اونو دا پڑی بیدا سکاوی و شرنگو کارو تالو نا بو پکی با زلوبای او دا نی یه سیزو نا یو شه بلشه خرسه دا بیا با پا پینزم عرض وانده میں سالورم عرض وانده میلا اخون بابا کیوا دا دلی تا جسره زی دا مقبرا چلا دا غضای با میلا وا دا ما تیار دی زورو کیو ما او بیا پا پینزم عرض وانده با پا شامنصور بجارو کیوا اگا و بیا غطا میلا وا دا طول زلی خلق بوتراتلل او دا میلے باوی دغه سیو می علاوه په بیساک میاش کې وا هغه با خلک د دې غار سر ته خاطر هندوان باندې مسلمانان باندې او دینګانو او مسلمانانو هندوانو با ځان سره الله پراټي او دا سيزونه وسلو هغه به دا زمونږ پینځه پندتانو د تیراغلو ناستو نو دا دا اغای نخی دی پانچ پانڈو نو اغای لبت للو مسلمانان بروی دا پینز پیرانو پانچ پیر نو اغای با امتلل اغای با ملوان پراتی اغسطی والدی بین نظر و منختی اغا پیشکو لی اغا دا اندوان وقت ما تا ندیاد اغا دا مسلمانان وارا تا یاد دی نو زیرا سی علبو ما شفاگتو کالو ما او ما تا یاد دی چه دا مسلمانانو با میلا کولا نو دای بردل او اللہ پراتی بیلتی اول دغار پا سر پاغی بیکی خودل لالینده چی غلیل نو دی کسی دیر تکڑاو ما او جسو کانی بندی آغستن دور امرغای بندیشتی ات که دا براننا از ما دی کلی گیتو رو امزولو تپتا دا او ما بدا وڑی مرغای نیش داتی بندیشتی یا را دی اوتانو اوسب جانده دی لويشتي هغه جولای کې چولې دا جولای مې یو په بل په پریوتی دومره مې لويشتي دي خدګه ده وانا زه مخدم درا انا دې کلی یو دا زنانه وي زه ګډه غانې دي وغي ځان سره دغه ما وړیو دا کوچاګي ور دي جوړ کده کپړې دا ګډه غانې وړي اته ماچس دا دې انت یو نه وای چې زړنګ ایا پکې کوم له جوټي ورګول چې لکه مونږ لا زیراکی ورو راکی نو زه دې په بغاټه ناشته ما چې هغه دې کا مال اندراګه شو چې هغه نو وشته یو لاړن ای دا په ځی شو زته تختېد نو چې بیا غي جوړ کړ بیا مې وشته خدګې ته ورسېم نه هم بیا غي دا په ځنا اوس هم د ورګوالي خبرې یری نه نو دا میلې باندې هغه به جوړ کړی وي دایبا خپل شهور قران دی الله پر رحمتونه وليږي چې په طریقه طریقه باندې اول د خلکو د عقیده اصلاح وکړه او بیا د شپې هغه ګټه چرچا ورغولې ته خو هغه ګټه بیا چا مات کړې وی ورغولې وغا میلا وغان سر ختم شو دار رنگونه دی اندوانو نیزان لور کریو اندوانو ملوا پراتی وڑی و مسلمانانو موڑی اندوانو بام دا کول دی رای شوڑی رای باباو زارت تطلیم شوطالا دکر زمان خوبا نیخی وی نما زطلیم شوطالا خرز اغا زیارت کی را جمع ویچ زنرما الوائی راوڑی وی اپراتی وی نمارده وی را شو پر اغا مایدا کو غل دی ولی الواتا دی غلوی مایاو دی غلی مایدا نظر دی غیر اللہ دی ولو کیا ما نو ما تا یاد دی پدی کلی کی ام داو دی زائن نوی شو غلو چطا شوا دی کلی میانس کی او زیارت دی او الائی بابا آواتا ہوئی نباری با پریواتا داری نبا اوور را اوچت شو غلا نو پدی با پریواتا شیطان بدا کارون کو قلب بے گمرا کر اگا ختم شوی چکالا توحید راوی شرکیات لور بنیادی ہوئی ہوتا دیر اکاتا اوی الائی باباو دیر اکی نتو دری باباو اوی راشک باباو دیر اکی کر باباو ناسلی چکو دیر الارا کے شوی باباو اوی کی بڑیوی بانے وی ان دوانو چی سکون آگا رنگ ازان لور کڑیو سیکانو چی سکول اغا رنگ زان لور کرده ہو یهودو چی سکول اغا رنگ زان لور کرده ہو حسن پا اغا رنگ خوش آلی داغی پا جبا خوش آلی دیچ خبری کئی نو نیمہ بدا غی جبا ہو یا نیمہ وخبلہ ہوئی اغاقی خوش آلی نو چی دیا نیمہ اغا ہو یا نیمہ پختو ہوئی نو تا نیمہ عربی ہو یا نیمہ پختو ہوئی چی دیستا پا غیر نپوئی تا داخل پا غیر نپوئی چتا ته ته پکې عربي وای زه پکې د پیغمبر جو په وای مته پکې د انګريز جو په وای یا ته سم پښتو وای زه به سم پښتو وایم ا او که ته دا وای زه دا وایم بیا به نوې خو احساس کم تری د په خلکو کې چې اوس سړی انګريزي وای پکې هغه پښتو دا ډېر ایجوکیټډ سړی دی دا ډېر اسکالر دی او دا کالر دی او کالر دے کس کالر دے خوزشے گی او چھے عربی پکے وائے نوی ایوہ تا سمڑا دے کوٹ سڑے دے دے اسی آرام دینو سام پختو وائے کن تا دوئی سام پاگیر تا سام سب غاتا اللہ زان دفرائی پا دین رنگ کا پا دوروئی مرنگ کو آن دی مول سب غاتا اللہ رنگ زکا ہوئے زان لرنگ ورکے دفرائی دین رنگ ورکا چھے مدی خخ کاری سبغات اللہ رنگ شای پا دین دا اللہ باندے یعنی سبیو سبغات اللہ سبیو و تراؤ باسا زبو و تراؤ باسا ستاج کم خوخی سبیو سبغات اللہ رنگ شای پا دین دا اللہ باندے ومانا سبو من اللہ سبغان سلدخ صدا اللہ نبو دین کے ونانو لہو عابدون او مونږ دې الله د عبادت کوونکی خپل جامه تاریخ کو دښاري چین تازه تلی اوما نو دمان اخبال جامعی اخبال دسمان لامی پاکیو والی نو چه بازار تا ولو دی خلق برامن دیکنی او ما پسی بروان چیز بچ لما را پسی بروان و فتوان بیستر زان لا دو دید پارا چه غیت دا جامع کل اخکاری دا را پتکیو دا کل اخکاری دا این آغای با بجامنی تولی دنیا با کپڑی جوڑی اخبر ور کوریو با کپڑنیو جانگی چوڑی یک مربنین آغای کوریو با ماما امرگرو تایی مایدر اللہ دیبا نظام دی تولی دنیا با کپڑی جوڑی اخبر ور کوریو با کپڑنیشتی اخبر بربن گردی دای آر لی نو دا خپلا جامع باندی زان دون خیارا کا جامع کلیو اچو صفاو اچو من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادی و طیبات من الرزق خپل اگر دین باندی زان خیستا خیارا کا خکل گیرا خد صفا کری منگز دی پکیوالی او خخورنا کا او برابر کړی دي چې بدرنګ نه لګي سنت خيستا لګي بدرنګ نه لګي تی بدرنګ کې ته والله الله داسې هي هي اجر کې ستا په څې ګل روا دي نو سره وي کې د ټانګي واګي نیولې دي نو تی په بدرنګ وکړه چې خلک ځان داسې کا چې خلک تا ته وګوري چې هغه یې نه داسې خپل چزوب داسې شه نو چې ته ګیره ډېر روانه او جاله کې او چه تا تا سو گوری نبائی که تا پخکر وار که سمرنگی او چه دوڑای اپری نلاس بگیر اصفا که او گیر دا بردرنگا کڑی را نستا تا کارگو گوری نوی دا جام باتا او گوراوی من بس گیر اپری نشد تا او گوری تا شکل دا سی جوڑ کڑی چه تا بردرنگ خاری نو خلق تا خلق استان ایبرت لی جامد داسی کڑی چه تا تا او گوری نستانا ستان دو وجه نخلق ده دین نبرده لشی تو خدای اگی نو که دو دیر و خلق ده وجه نخلق ده دین نبرده لشی چه دا اغا اخلاق دا اغا عداد دا اغا کردار دا اغا جامع تد خبر اخلاق کردار جامع پیزار داسی که چه خلق تا تا او گوری چوی را زم خل بچه عالم کو زم خل بچه طالب کو نو انا خوان کئی او چه تا تا اگوری او غو یرم آجیتا ایرم لدیگه خو کدا سی بلاکی گی نو بیا خو رپکار نده دا سی عالم آفازی نجولی گی نو رپکار نده نو تستا دا وجن خلق دا دین نبادی لشی او دین دا نده دین صفائی دا هر طهور و شدر و ایمان سواد اللہ رنگ شریف دین دا اللہ بانده و من آسان من اللہ سبغا سوگ خیصد اللہ نا پر رنگ کے یعنی پر دین کے و نانو لہو آدی تون امگئی دی اللہ تا عبادت کرن کی اولا تحا جو نناف اللہ و اتغمبرا او تاسو جگر اگوی من سراب دین دا اللہ کے او دا اللہ دے زمان رابا استاس رابا او من رابا دل آزمان دا عملینو او تاسو لا صدان استاس دا عمال و نحنو لہو مخلصون او من اید اللہ تا خالص کرن کی عبادت لرا و را مخی ام دے یو سو ایات مخی آت نمبر 133 گو رئی حد دیویلیو آخر دا آیات تتمر آیات وَنَعْنُوا لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَعْنُوا لَهُ مُسْلِمُونَ بی آیات نمبر 136 تتمر گو رئی وَنَعْنُوا لَهُ مُسْلِمُونَ اور بی آیات نمبر 138 وَنَعْنُوا لَهُ عَابِدُونَ او بی آیت نمبر 149 وَنَعْنُوا لَهُ مُقْدِسُونَ او دا دلوی وارا جمع کا نَعْنُوا لَهُ مُسْلِمُونَ نحنو لہو عابدون و نحنو لہو مخلصون منگا غارو ما اللہ تلتو منگا عبادتو تا اللہ کرو او منگا اخلاص دزبا توجو ما اللہ تا کرو دادری وارچی او بائی کی نبیا دے عبادت پکن سڑے پوشی چتا غارو ما اللہ تا ایخدا تو عبادتن دا اللہ کے او دزرن او ملا تا متوجی اخلاص امیدار کے ام تقولون ان ابراہیم آیا وائی تاثر یقنن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ساکھ علیہ السلام یعفوب علیہ السلام او اولاد دا غیر کانو دنو نصارا وغیرو دیانیا نصارا تاسو سوائی چه غی یهودیانو یهودیانو ایه نصاراو یهی نصاراو تون آندو محلا محب اللہ وردوائی تاسو خبوئی گئی یا اللہ نو اللہ کو غی تدانی دیویلی ومن اللہ ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ اصول دیان ظالم نیچا پتاکڑا گوائی شد سخاوا من اللہ اید طرف دا اللہ نا سمت لہو گواہی یعنی وینا شدتا مسئلہ معلوم ہوا دو توحید مسئلہ تا معلوم ہوا دو سنت او بیام داغا مسئلہ پتاکڑا نو دردن اللہ ظالم بسو کی شدتا مسئلہ معلوم ہوا دو او بیام داغا مسئلہ پتاکڑا وَمَنْ أَلَّمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَدَتًا اِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ سُوْتِيَا ظَالِمْ نِنَا وَچَانَا شَرَفَتَا قَا گَوَائِ شُدَ سَخَوَارِ تَرَفَدَا اللَّهَنَا هَنْ گَوَائِ مَسَلَا وَتَ مَعْلُومَ وَا او دیان دے پتائیو او دے مَسَلَا خَارَ كَئِنَا نو اللہ ویددنہ لوی ظالم دنیا کی بسو کی بیا اپا پتاؤن کو کہ لوئی ظالم بیا دغا دے دیو جہ حدیث کے راضی چھ چاہتا مسئلہ معلوم آوے پتاکڑا یو لگو بلا جہم من النار دو قیامت برال باورتا دور آگی را چولشی ستا دنیا کے خلبان کڑے وا حق دنو بیان کڑے یو لگو بلا جہم من النار د قیامت پر هغه ته د ویرواګي واچو دي شي چې ته حق معلومو او بیا د پټکړو اردن ښکارا کو او ومن اللهم ممن کتم شهادتن انده من الله سوجا ظالم نه دا وچانا چې پټکړو ګواہی شد سهول طرف دا الله نا مسلو تا معلوما ابیان پتاکرا تا تا توحید مسلو معلوما تی پتے دیو جنہ چی خلق بخا پشی تا تا حق معلومو تی پتے نصبا بتا اللہ لس جواب بھرکے ذکر لکا نواما ایاہو لمار دینی مالی اراکمو تغازے تموان من گرات الاوامیری واہو لماو ولی امگا حد بیان نسترگی پٹی گڑی ایا علماء الدین مالی وراکم تغازیتم وان منکرات الاوامری امال امر بالمعروف وانا یفرضکم فارستم وان ذاک اعراض حجری امر بالمعروف وانا منکر ستاسو فرض دو ستاسو امر خدل اما اخذر میساق ربی علیکم بی انتان صحبی واقعی اعلا المناکری تا سنا اللہ و ادنو اگستی شرد منکرات بکوی نتقاق نکی یا امامتی بران رڈیشی غاق نکی یا رو تدریس نبا بی اوباسی غاق نکی یا رو بیا بران رسوک چاندان را کئیو ناستا فرض نو چتا حق بیان کا اما غضل میسا قربی علیکمو بیانتن سو بلاتے آلر بنا کری تا پرد منکر باندے دا بندے دے تا فخلائی کمی کمون با دوڑار نو خوڑلی تخبل ذمہداری ادا کا ڈیوٹی ادا کا نور گرزکی یو با کنی نبی بسا ومن اللہ ممن قدم شہادتا من دو من اللہ دا حکام گلومان کی روایت دے چه اللہ دا علماء نوانا رسلہ تتاسو براد دا منکراتو کرئیو وَمَنْ لَا بِغَافِلِنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ لِيَا اللَّهِ نَا خَبَرَ لَا غَمَنْ شَتَاشُوِ كُوِيَ نَا يَوْ تُوِنْكَيُوْ شَتِيرْشَ دَيْكَ تَعْرَا بَدْلَ دَا غَسَيَا چِدَئِ كُرِيُوْ اَوْ تَعْسُنَا بَدْلَ دَا غَسَ شَتَاشُوِ كُرَلْ وَنَا تُسَلُونَ عَمَّا كَانُوْ يَعْمَلُونَ تانا مدا تا بوچ کی گی چه تا رد شرکیاتو کڑیو کنا تا رد بدعاتو کڑیو کنا دا تا بوچ در رنگی چه تا خلق مسلمان انکڑیو کنا تا خلق سمکڑیو کنا تانا مدا دی تا بوچ کی حدیث کرا جی بنی اسرائیلو کے علکانو یو چرک نیولیو ابو جندنی داغنا بڑی استے اوان شیف القرآن اصول و سنت کے فباب انہی عن المنکر کے ذکر کرے دے شیعانی بڑی اس لئے عمل المعروف انہی عن المنکر کے اوان اچھر چھر والے بینما علمان ان کا دخلو دیکا علی کانو یاو چھرنی والے اوان اگنے پر جندوی بڑی اس لئے اوان اچھر چھر والے او انتا یو سڑی ہویاو چاہے عبادت کو نفلی کول اللہ عذاب راہو لے گو چھے فرشتان آنا علیو قتل راہیوی اردکسو بیار دے ہوئے عبادت کہیا اللہ اردو دیدے میں شروع رو کہی دیو بگیو عرصہ وغر کہی ذکر دلو کو تندی خوالن راہلے چھے ظلم کی گیا دیکھاں نے کہی بیداعات کی گی شرکیات کی گی اور تغلق نکے اچھا عذاب راضی تبو مرسل غر کی گی سایقول صفحا من الناس اس اتم شفحا اتم شفحا وہ پیغمبر پاکی کولا ستسن پیغمبر کل یو خواتا مخی او کل بل خواتا مخی اول دراتا بیت اللہ تا مخ کوئی نو مگاڑی تا مخوا موسکو نو بیادی بیت المقدس تا مخواروی نو مگا بیت المقدس تا موسکو بوش بیاو آئی چه بیت اللہ تا مخواروی نو ستاخ ملاخ بل دین کے شاک دے نو مگا ستا سنگا امانو تا تا مونگا سی وئی منا اول دی او پنے بھوٹلو اسرا دوارا دی چلو پر بیرتا او چون بل خوادیا اصطاق بلاب اکی شاک دے رو واضح او دیو نیم ها زبدا اللہ دا وکم تابیم گورم چکم خوا اللہ رضا دے زر رضایم ها رسول اللہ صلی اللہ خانکابی تا عبادت کو داغی طرف تا اللہ ورد حکمو کر او بیت المقدس تے مخوارو بیا غیت عبادت کو شبارس والس میاش دی نبی علیہ السلام داری طرف تا عبادتو کو نوستا ایلارو او حکم رائے چی بیت اللہ تا مخوارو سمو زی کڑے بیت المقدس تا او دی امیانس کے حکم رائے چی بیت اللہ تا مخوارو اگر توی مسجد قبلتین تخوای پا کی دومی عرابا دیو کڑیو نو بیا زمون دا قمقل خلق بلڑل نو پا یو محراب کی بے یو طرف تا دو رکاتا نا بلو کر نو پا بل محراب کی بے بل طرف تا اوکر پا دیر اوپر سوپر نئی ہے اینو آگئی اگر دو محراب اس روان کرے دی واغی تو این مسجد قبلتین یعنی پا دیر زائی کی دعا و قبلو تا موس شوے دی نو نبی علیہ السلام تا حکم رامے صحابه کرام په صف کې ولر دي هغه تزای تاو شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تاو شو بل طرف تا او بل طرف تا ودرې او موزه بیت الله تاو کو هدي کې حکمت سو چې دا شپږ سوال مه آسي دې ته موږ وګورو بیا دې تاوړو حکمت په کې داو چې عبادت الله دې عبادت د کعبه نه دی عبادت د بیت المقدس نه دی که کعبه ته عبادت او بیت المقدس ته نه کو که بیت المقدس ته عبادت او کعبه ته نه کو عبادت الله دی خو یو طرف ته په مخ کې کوم خاص د الله په غوینه الله یا په مخ کې بیا دی په مخ کې دیم دا چې د اخیری پیغمبر تو پیشن گوهو کی او دا شوی و مخی چاوز مودا بیت المقدس تا موسکی او بیاو بیت اللہ تا مخاری رچا پیشن گوهیم سیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تا موسکو بیا بیت المقدس تا مخوارو بیا بیت اللہ تا مخوارو اللہ وردوی دا مخلوق تا خیلا چه پیغمبر پاکم دخبر استیار خاون نده زچه و دسوان نوامه سبا کئی دخل کو بزرون که وهم راوه شهر دا بیت المقدس تا دا دور مده موز منگو که شپار سوالس میاش ده دا موز منگ خراب شر والله ما کان اللہ علی ری ایمانکم ستاسو موزونا برباد ندی اغام پیگو و دماغ حکمو اوز دیو خواکوئی نو اغام مزونا بخبر زائی سعی دی او دام بخبر زائی بانده اغام بی زائی انده دی اپو شکال رسول اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تا موسکو نو باز خالق و یهود نصارا اغی خوشحالو چیز مکامیت مخکا اوز نبی علیہ السلام رو چکالا حکم شو چه بیت المقدس تا مخوارو دا اول رازه او نبی علیہ السلام نیر پریشان شو چه زمان دا پلار نیکا قبلا کابرا نپات شو او دیتا مخ شو نبی علیہ السلام پا برا برا قتل چکالا بماتا اللہ وحی را لیگی چه زبیاں دا پلار نیکا قبلی تا مخ شو چه نبی علیہ السلام سمودہ بیت المقدس تا موز ہوکا راگی سر عادت شو چه عادت شو نبیاء دا نبی علیہ السلام بزرکی یو پریشانی ریالا چه اصینا اس راتا اللہ بیا حکمو کی چه بیت اللہ تا مخوارو نوکا بیا راتا اللہ حکمو کی چه بیت اللہ تا مخوارو نو خلق با اعتراضون شروع کی چکانا یو ما مخی او کانا بل ما مخی او دا کم خلق آل کتاب چگا خوش آل شوی دینو اب هم خفشی سزمکا کابا دی پری خدا اوس پا رسول اللہ علیہ وسلم پریشانی رالا نو اللہ و ضیقت نرا تقلب و وجگا فی سما تقلب پا مانا دا پریشانائی دے من ستا پریشانی برا وینو او اللہ زانتا دا بلوندائی نسباتو که دا تقالب مانا دا اونا چی دل دی چی مخارول مارول اگا حدیث چی ریقت اول اکثر لگی او دا آیت چی دا آخیری اکثر لگی تقالب پا مانا دا پریشانائی دے او تفصیل زرستو کون بیا قوان مدرد دا اجمالی خاکاوی متقلب بمانا دا پریشانا ذکر ورپسی فلنول لینکا قبلتن ترزاها وابرون تالا قبلتا ترزاها چه خوخبا کی اغیل آئندہ سیرد منظاری دا من دا نبی علیہ السلام خود مخی ناغا خوخوا نو ترزاها ایو لرار نو ایدا سیغای مزاره دا بمانه دا مازی نداسه ندا دل دیکی نبی علیہ السلام اس بیت المقدس تا خوشحاله نو اللہ اوز خوشحالا نی چکانا کابی تا مخڑے خو آئندہ کی با خوشحالا شی او در باندے پریشانی دا نو آیت دا آخری وقت سر لگی حدیث دا اول وقت سر لگی اول کے نبی علیہ السلام برا برا قتل چه اللہ آتا حکمو کی خوچ کل عادت شو او بیا نبی علیہ السلام باندې پریشانی دی اللہ کا اس راتا حکمو کی نو اعتراضو میں با شروع چی او دی سر عادت شوی امیو خلق بوئی دا موزن اخراب شو نو اللہ وی اس دی خوشانا وہ آئندہ بتا خوشانے اس پریشان ہے آئندہ وہ خوشان ہے او تقلب پا ماند استراب او دا پریشان ہے قرآن بخبلہ ذکر کرے اور اس دے حوالہ ورکو سایا بولو سفا او من الناس زرے جو آئی با بیوکوف دخال بنا بولا سفا او بیوکوفا پیغمبر باند چے اعتراض کے یہاں کا مقلے او بیوکوفا دے سایا بولو سفا او من الناس زرده چه وائیو بیو گلدخال گنا سوال اول بیدارا ده خبلی زی آغانا چه دوی باغی بانده جواب قل اللہ المشرق والمغرب ویا اللہ لرا اختیار ده ده مشرق او ده مغرب پس اللہ چه کم گوئی که مشرق او ده مغرب تاوی قل اللہ المشرق والمغرب ویا اللہ لرا اختیار ده ده مشرق او ده مغرب مشهور عالم او تابعی سید بن جبیر چکلا حجاج بن یوسف گرفتار کر حجاج بن یوسف اگر دا سے سڑے چپا قرآن دا زور زیر اگل کڑی دی دیکھو اجام با بیا صحیح قرآن نشوے لے اگر دا سے سڑے ہو چو ده سهار جمع باغا بخبلا ورکولا چه چه ده باغا دورا بانده لان او بیابا ترنور خاتو پو موسالا ناستو چو کده چاس درخواستی نمان لرا رئی خو بل طرف ده ظالم دورا ہو چو پلکونو بانده تابعین اغو اجلیو شهیدان گریو پلکونو بجیلونو کی پراتو چو کل آغا مرشو او حجاج بن یوسف دور ظالم ہو چه بنانی پیر جیرانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ لکلی شرطولی دنیا ظالمان راجم اکر دا حجاج لسن ایسی تانا رسی او دور ظالم ہو چه دا وقت باغت پینزت آوستر کے تانل اچنابی دا خلق بنائشتے او دا حجاج بن یوسف اغاد آز سڑے ہو کله چې سید بن جبیر گرفتار کړ نو هغه وی پېښه کوي دا تا ځکه ته پېښ کړ نو هغه ته تا په ځکه ماس موخ ستاسو نوم دی نو هغه دا سید بن جبیر په حجاج ورته سید نه شکی بدبختا سید وی نه بدبختا شکی وی بدبختا تا بی سعید نا شکیو آیا نو سعید بی زبیر وردوی بی زمان پلاوستان زمان پا نم خبوئی دو چما لیدانو می خیو نو حجاج ہو کمو گوی علالی کئی نو جالالوی نو غسم لاس او مکی خانا کابیتا کو اوی اینما گندم دولو دو اگم شدر المنجد الحرام دایا ته وی نو حجاج بن یوسف مخوال نور خاطر تا گئی چې مخوال نور خاطر تا گئی نو آگئی قل اللہ المشرق والمغرب قل اللہ المشرق والمغرب اللہ روی اختلاف دے دو مشرق والمغرب نو حجاج پر مخی سملوی بولتا ہی سملوی جو ولتے سملو ناغبی آیات شروک مِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيَا نُغَيْدُكُمْ وَمِنَا نُغْرِجُكُمْ تَارَتَ نُخْرَا دیس مکنان پیدا کری او دیتا باوا پاس کوم حجاجو سرے اللہ لوی اندے سے پول ہے نا شما جاگے حلال کو داغنه تاپوسو که زمان باراکستان سخیار دی نو زمان باراکستان سخیار دی نوگو والتر عادلون هر گروه بر اتصافداری ہوتے پکین آگو والتر عادلون یعنی اللذین هم بربهم عادلون نوگو داغو را داد آگی آیت تیرا وابستو او ما تا مشرک ہوئیو ما ته مشرک ہوئی وی اللہ لکی نوچه اللہ لکی راغن دیر اوینا لڑا شوینه ده دیر آلان تا پوسیو کلا حکیمانونا نوگیو اتاو دیر بجرسما کیو بدن وقت کی او دوینا جوش کیو را دو بدن کیوینا پاتی نشوٹو نو واتا او بیاج با حجاج دوشن راتو پیکو یعنی دبا پا خوب کی او جمر شای او سبی خوب کی اولی دا ویسا اللہ سر اللہ اکرو دا مور پغای رای او غلو و جلما او سید ابن جمیر پغای بازنی دیو سر اللہ اکرو نو لِللہ المشرق و المغرب دا اللہ اختیار کی مشرق و مغرب دے کم باچی اللہ خوشحالی کی برزبائی خوشحال دا جواب دے قل لله المشرق والمغرب ويا الله لا اختيار للمشرق والمغرب يا دي من يشاء الى صراط مستقيم توفيق ورگي چاله چ بوشي په طرف لار نه باندي وكذلك جعلنا قوم امه وسطا او دارنگي يعني كما هديناكم كذلك جعلنا قوم سنج من تاس تحیدات کرے دارنگی گردوڑے منگ تاس امت وسطان یو ٹوگیا دلان وسطان وسط تمانا دا عادل باندی رازی دا بہتر باندی رازی تمانا دا لیکن مدارک مانا کے حضورن تمانا دا غور باندی رازی خیارن لگا ابن جوزائی تحصیل کی مانا کئی حنمان دوڑا مانے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ اُمَّتًا وَسَلْطَانًا یعنی عَدْلًا خِيَارًا دارنگی گردوڑے منگا تاسو یو ٹوڑگی عادلان یو ٹوڑگی غورا اشعر دارب کی امراضی هم وسطن یرغل انام بحبهم هم وسطن يرغل أنام بحكمهم إذا نظلت إحدى الليالي بمعظمي هم وسطن يرغل أنام بحكمهم إذا نظلت إحدى الليالي بمعظمي وسط عادل غرا نصحابة الكرام مخاطبين بذلك وخي أغيت الله إتاسو عادلان يهي إتاسو غرا يهي ارمین صلاح و صلیم اپاسی ہوئی صحابہ ادا کری دی صحابہ ادا کری دی دیوتا عادلان نوئی دیوتا غورا نوئی ارمیان ازیر اسلام خدمت گمتبت اسلام سے خدمت ہوگی چه صحابہ اکرام عادلان ندی ہوگئی فیصلی غلطی کری دی فضوی غلطی اور کری دی نو عادلان او غورا بیا سوکش دو دیو اجنا الگفاہ فی علم روحا دو خطیب بغدادی کتاب دے او بائی کیا غصب چیانی اس کے ذکر گئی ہو وَسْتَدَلَّ بِهِ الْمُحَدِّسُونَ عَلَىٰ عَدَالَتِ صَحَابَتِ رِضَانَ اللَّهِ عَلَىٰ مَجْمَئِينَ تو دے باندے محدثینو دلیل نہیں ہو لے چه صحابه عادلان دی انصافدار دی نو سو گوئی اغیی بیداد کری دی سو گوئی اغیی ظلم کری دی سو گوئی خبر قلوان لی حدیوار کری دی سو گوئی مالی حد بیت المال مالی بخبروان تقسیم کری دی نا عادلان دی و انصافدار دی نو مانا دا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا قُمُمَتَ وَسَوْتَا سنیا چه منتا سحیدات کرے دارانگی گردو ریمنگا تاسو یو ٹوگیا دلان گورا لتکونو شهداء الناس دیده پارا چه شیطا سو بیان کرو کی پخال کو ویکن رسولو علیکم شهیدا او شی پیغامدار پتا سو باند بیان کرو کی سمطلب پیغمبر پاک با پساب او باند بیان کریو حکامت کی چه اللہ دادا زمان مرگریو دایمان سرم لارو دای ایمان راو ریو دا زمان مرگریو او صحابہ و تابعینو بانده تابعین اپتا بی تابعینو او دغس برازی بیاد هار زمانی علماء دخبر زمانی بخار گو بانده چه دای زمان مرگرتیا کریو او دای زمان مرگرتیا نوا کری سورہ نساء یو سر اقتمیاتو گوری 41 پینزمہ سی پارا سورہ نساء آیت نمبر 41 فَكِرْ فَإِلَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِدِمْ وَجَيْنَا بِكَالَا اُلَائِ شَهِدَا سَرَنْيَا الْبَيَّ کله چرایلو مونږه بار یو من باندې ګوا و جهنا بګالا اولای شهیدا اورایلو مونږه تعال را به کسان باندې ګوا بار یو من دمګه یو ګوا راوړو بیا موږ ګراوړو او تا به مونږه په دې umat باندې ګوا کو نبی اسلام عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ویدت قرآن دو گویا زی اورم اگر تکر رستا مکی سنگا ہوا ما ویدت رویا ناغ سورہ نساء شروع کرو او چی دی آیاتون نرانے نو عبدالعال نمسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام ہوئی چی کل آگئی فَكَيْفَ اِذَا جَئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَالَا اُلْحَيْ شَهِيدَا نَعْرَدُ وَبَلِمَا يَبْنَ اُمِّعَدْ بس کرنی مسودہ اور چماعو قتل نبی علیہ السلام سترگو دارے والی نروخ کونا نبی علیہ السلام سترگو نروخی شروعے اور ماتے ہوئی زمدار سلام سچی عیسیٰ علیہ السلام ویلیو عیسیٰ علیہ السلام وینا اوی اصول امائی دی اخیر کدا کنتو علیم شہیدم ما دمتو فیهم فلما توفیتنی کنتان تر رخیب علیم ترسول چه زدهی که اوما زده گوائی کو او چه زده و آغست ما بیا ما تا پتا نیشتے دیو ای عمل پی پیش کی اوما بیو بیان دیواما ما تا بیا پتا نیشتے اگر دارنگی سورہ حج اخیری آیات اتا اوی آئی میں آتو گو رہی نوات نام ذکر کئی ملت آبیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی آغا لیکن رسول شہیدا علیکم دیو پارا چیش پشی پیغمبر گرا بتاسو و تکونو شہداء الناس او شیطاسو گوان بخل گوان دے دار سلسلہ بنا روانی و یکون رسول علیکم شہیدا و ما جعلنا القبلت اللہ تی اس وجہ وئی چھولے منگا دا کارو گا چھ بیت اللہ تا مشکو گیا بیت المقادس تا وارو گیا بیت اللہ تا نظر گردو لے منگا قبلہ آگا چھوی تپا گئے اللہ لے نالما نالما بمانا دا نظارا اللہ تا غسم پتا وا مگر دیر پارا چھ ظاہر کو منگا آگا سوکا چاہی تابدار گئی دا پیغمبر داغا چانا چھوڑی کو کندو باندے و انکانت لکبیرتان ان مخفر من المسقل یقینا تا تا بداري پیغمبر ګرانه دا مگر ګرانه دا پاکستان چې الله ولا توفيق ورکړي الله ولا توفيق ورکړي وما كان الله ليضيع ايمانكم دفدوا هم کوي چیر دا امون چه دا دوره مزونه بیتو المقدس تاوکر نوغا بیزای نرل تا تا بووی من چه دا دوره عبادتو نگلو تا بیزای نرل وانا وما کانا اللہ لید یا ایمانا کوم نده اللہ چه برباد کی ستاسو مزونه یا کتنا اللہ ده بخل گوانده نرمی کوم یا محرابان قد نراتا قلب وزکا فی سمار پتا ایسرا اوی نمونگا تقلب و وجه کا پریشانی دو مستا اوی دل ماناوا نکے ما بخیوئے چاگا حدیث کے چرازی اگر اول وقصر لگی آیات داخیری وقصر لگی ندل دل تقلب تو مانا دل استراب او دل پریشانائے لگا سورہ نور آگ نمبر سین تیس ودیر شمراواروی سورہ نور آگ نمبر سین تیس ودیر شم رجال اللہ دبیم تجارتون ولا بيونا ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أطلع سبا سبارة سورة نور آد نمبر 37 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما يريد رجنا تتقلب فيه القلوب والأبصار چه پریشان بای بای که زونه اوسترگیه نو تقلب پا مانا استراب او ده پریشانه نو مانا دا قد نرا تقلب و اجگا فی سمان تاگی سرایوی نمگا پریشانی ده بستا برا اللہ زانت ده بلنده نسبت کئی فلا نولی انگا قبلتان نوا بلو منتار را قبلتا توضاها چه وحبا که آئندہ ترغا سیدا دا مزاری پخبلا مانا اولا گئی دا چه خوخا باکی علیل را آئندہ فران لیوا جاگا شاتر المنجد الحرام نوار را مخبری پا طرف دا منجد حرام شاتر المنجد الحرام ایلی پا طرف دا منجد حرام دائنی دیوگی فران لیوا جاگا المنجد الحرام منجد حرام تا مخکا پتنوخ در مجد حرامی ویلی دی نو طرفون سلور دی مشرق مغرب شمال او جنوب نو چستان کعبا کم طرف تا دا آغا طرف تا مخکا کم مشرق تا دا مشرق تا مخکا کم مغرب تا دا مغرب تا مخکا کم شمال تا دا شمال تا او جنوب تا او جنوب تا یا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرقو او غرقو چودہ سماتو یا مشرق تا مخکی یا مغرب تا مخکی نمک مشرق تا مخکی نکابی تا شارع جی مغرب تا مخکی نکابی تا مخرع جی دوارا خندی بیادا بیدا دا حدیث دا آگا خالق دا پارا دے کم جا دخانا کابین شمال یا جنوب تا دیر دی لاغی دو پارا دے درسی طرف تا مخکول دی چکم طرف تا کابلا زمن نا مغرب طرف تا کابلا نمو مغرب تا مخکول این خانا کابین ننا ویلی که این خانا کابین تا مخکولی نو نبی علیہ السلام بموس کے رائے در زیدہ چلا وردہی کعبی تا مخوارو وانساعت آئی سکا کو علمی حدثانو چاہی معلوم اگر چھوٹ دی طرف تا کعبی موطرف تے مخت این کعبی کو معلوم نکڑا دویم دادے چھ کعبی چھ دا نو زیاد نا زیاد لس دونس د غزا دا تعلق لنو نو چه صف اگدی نو بیاخو دادی کمو کسانو چه مخرانه دای مخرانه دا آغی آخوالا را دا آغی آخوالا بیاخو این دی خانکابی تا مخ نشو بازی خانک رالل نو ایو اینا لک بدا سی پترس اتریگی او دا سی با اتریگی او دا سی ممخی آکابی هم بخل گوگانا ورکرا موزی پیگار ورکر څو د کور اوسه په دغه مسافرې اگر که د شپږ کیلومتر راځي ا تواری به ګاډي وړې کړې هغه نوې اته دی اوسه ورشته او هغه نیت به ګاډي ورکړ موزه به ګاډي ورکړ خانګه به به ګاډي ورکړ خلک پریشان کړي هرچه کم طرف ته مخو ا یو قاضیو دا غنو چې یو سړی تلو یو قاضی چې استاد سنوم دی هغه ته زمانو په سړي روبت دی په زمانو د کبوتر تر فوق بنت په شمپانز ده په تاسو دا قاضی چې بیا خبره وکړه وزه چې راتلم قاضي صاحب اول درنه یو څو تاسو کوما زه راتلم په دې لار کې مې یو سړی ولید چې په خور کې خلکو درول او ټټ کړو او د شاته مې بادرنګ ورته کول ما ویته دا سګو دا ظلم کوي شرموي کوي هغه دا قاضي صاحب وګم کړي بیا دا ما وګم کړو دا ولي ودا زه حکیم یم ما دا سره راغله زما قبض دی ګډه می سخته ما چې کتاب وګورم پای دې کړو جون اپ کا تو خیاره جون اپ کا تو خیاره نو جون تو خیاره جون اپ بلور کی نو دې سر جوړ جون اپ کج تو خیاره نو جون وی لمسیدا کاجو ای تیتی دوتا آگو ای دوتا توفر خیارین وی بادرنگ دوتا نمائی تینا نسخہ جو راکنا چی دیو کون کی ادروی تیتی کئی لمسے پیوا چوئی او دا بادرنگ کارو سرو گئی وی خاخا دا خود در خاکی می وی مخی رات لما نمائی ما شبانو لیدر پا قبرونی میتیازی کولی ما خلقو دایو داس کوئی بیزتی دا قبرونو کوئی ویچا قاضی سے حکم کرده ویاو دا ما کرده ہو ویداو لی ویدا زکا چزا متحد اما نو اکثر چدا قرآن کی خلایو ومیر والدین احسانا مور اطلاف سر خیدر اکوئی او مور اطلاف چکالا کالا بچو تا غصشی وی زمان پا قبر با میتیاز هم بیاونگی نو دا دمور اپلاوی و ارمانی چی زمان پا قبر میتیازی ہوگی نو ماری داوارا گوزه یا ایتیمانان چی دمور اپلاو پا قبر میتیازی ہوگی وی خان وی قاضی سے پلارا چرات لما یا سرے میولید سپایانو نیولے و او قبر والا گنسته و جوانده خاکو او اچھا دیوالی نگوارم نگوارم وغیر اینا مای داس کوئی وی دا خخو مایولی وی قاضی سے بوکم کرده وی آو داو مانے لیو وی داولی وی یم مرتاید خو کالا کالا چمی ضرورت راشی دو فقہاو کتابو نگو رما اگر چی بنا پوئی گو نو دو فقہاو کتابو نا دی سری لما نکا تر لیو دی روک شویو نمان ده ده خزا بلا پا نکاح ورگا او نکاح میں ہوتا را دیسه مده پس را پیدا شو او رانه وی چه قائد شیف مالا پا نکاح تا تا را لے ورده ده من خزا بلا پا نکاح ورگڑی دا ما چه کتاب ہوگو نو کتاب لکلی ول مفقود و کلمائی تی رکشو بشان ده مڑی دی ما وده خود مڑی روی بوزه خاخ کئی دنیر چگه والی نگوارم خوما نخاقی کئی وی خاقا عزیزیب ستانوم سره وی زما اصل نوم آخو بلشان ده زما نوم ده قاضی ابن منصور ابن موسیٰ قاضی منصور ابن موسیٰ نو قاضی وی غد ماربتا تپستا نماره قاضی نه صحیح کبوتر صحیح او منصور ده نمان وی سالویخ تو سیروتا ما سالویخ نه صحیح ریتل صحیح یا چٹاکای صحیح دکا دکا سر نفسی گوما سور ده نصور وی غدش پیلائی دا ما غدش پیلائی نه صحیح فوک صحیح ده پیاس بردا دکا دکا سر نفسی گوما او ابن موسیٰ دے نمائی چی ابن نسائی بینتا سائی او موی غدو اختو تا نمائی غدو اختا نسائی وارسائی پشم سائی پشم دے ورو اختو تا ہوئی او سی دے نسی وی دیرشو تا نمائی دیرش نسائی پانز نسائی پینزال نسائی نو زمان سر لند قاضی منصور ابن موسیٰ اوز زان تاوام کبوتر ترفوک بنت پشم پانز دا نای کبوتر ترفوک بنت پشم پانز دایو ندیو ازان ایتحادون اکی دا سی مخکا او لگ دا سی پترسو درگا او خانکا بلگ دا سی او لگا طرفی ویلگی طرف دا خانکا بیتا مخکا طرفی زمن دا مغرب دی نبس مغرب طرف تا مخکا چا یعنی خانکا بای ندی ویلگی قد نرا تقلب وجهك في السماء تاگی سرا وینو منگا پریشانی دا بستا برا نوار او مقبل طرف دا قبلتا چکونا بکیو الائن دا فرد دیو جگا شکرال منزل الحرام نوار او مقبل طرف دا منزل حرام باندی پیغمبر پاک تا حکم نو کلا پیغمبر تا حکم گئی کلا امت تا حکم گئی کل ایسو مکانی راڑی او کل زمانی راڑی چه کم زائی او کم وقی ای واروی مخ و حیسو ما گوندوم او کم زائی کی چه ای تاسو نوار او مخونا بطرد منزد حرام او یکینا نا کسان جور گشو روار دا کتاب او خب ہوئی گی امنہو چدا تحویل لکبلے نار اشتیاد طرف طرف دائینا او نو ده اللہ نا خبر آزان اچھ دئی کئیو او دتر آڑی آنک اصان اللہ چور گشو دو ورد کتاب حر یو دلیل ما تبیرو قبلہ تکانو ده انو تابدار کی استاد چبلے وما انتا بتابین قبلہ تاوما انو تتابی کی دنگی ده قبلے ده دائیو او نو باز دینا تابی کی دنگی ده قبلے ده بازو ومین تباہتا واہم او گتتا بیشوید دائی دا خیالاتو او دائی خیال تا دیو قاتل ایر خلقا پانشی ایر خلقا پانشی ولینی تباتا احواهم او گتتا بیشوید دائی دا خیالاتو دائی خیال بسیلاری من بعد ما جا آکا من الحرمی پس داغینا چرای تارت دیلنا پوی در ترانا او بیام تد دی خیالاتو بسی روانی چیارا خلق با خپشی دشمنان با میریر شی جگر با شروع شی نگد دی خیال بسی روان شوی ولنی تباتا احوارم کتتا بیشو دی خیالاتو پس دامینا چرای تاتا علم مالکا من اللہ مولی انکا ادلہ من الظالمین یا کینا تبا بدا وقت شیل ظالمانو نا چې پیغمبر ته وی کده خلکو خیال په سلړي تبه ظالمانو نشي نو بولای شي توای استاد نن می او مری ما سمز دکړه چې وې سو ته ګډه لوی ظالمي ما ته دې ظالم وې آو ته د خلکو خیال په سر رواني او حق نه بیانې الذین دینا مول کتابا اگر سان چورکڑے منگا ای لر کتاب پی جنی او یا قانی ادنی کتاب لگا چه پی جنی خبر زامن یعنی یا رفون القرآن یا یعرفون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یعرفون امر القبلہ دا پیجن دے حقانیت قرآن پیجن دے حقانیت پیغمبر پیجن دے دا امر دا قبلے کما یعرفون ابن املکا چی پیجن اخبر زامن ابن جوزائی تحصیل کے دادرے والا اشاری کری دی او یا گنام یا دلال این پتائی حق و هم یا دبون او دیخ پوئی کی بحق بانده حق ثابت دے طرف ادر افستانا فلا دگونن من الممترین نمک اگر تا دو شک کرن گنا پر نزول دا عذاب کی بدائی گورا پیغمبر پاکتا ہوئی فلا دگونن من الممترین بود پیغمبر شک کو نانا دا دا خطاب دا قسم دا کنائی نا لگا پختانو ایلوری تے اوران گوری تا تے ایرو خواہ چنگور تا غصہ چی انگور تا غد نشی کولے زیر ناس تی نا دا دا نور تا پکنزلو چی دا کار نیئیو بغرمر آپاس ایو سلگو تے نور لگیو اوران انگور تا خواہی لور تا خطاب پیغمبر تا مراتب امت دے وَلَا قُلِّ وِجَادُنُ وَمُوَلِّيهَا تنوین کلن کے اوزد مذاہو لے معذوفانا لِقُلِّ اَحَدِن یَا لِقُلِّ قَوْمِن دَبَارَ دَهَارِيَا وَتَنِيَا وَتَرَفْ دَيْتْ دَي مَخْلُمْ كَلِي آغِيْتَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نُتَلُوَارُ قَيْ كَارُنُ دَنِي قُوتَا او کم لائکی چلی تاسو نو رابو لی تاسو نو اللہ ہونڈ او یکنن اللہ دے پاہر سبان قدرت والا دکم لائنے چلتہو آتے حیثو مکانی نوار آیا مقبل بتاس دے مجد حرام باندے و انہو لیلحق من ربک او دا تاہید لقبلی ریشتیا دے طرف درستانا او ندے اللہ نا خبر دانا نسی تاسو اکوئی ہو وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ وَبِيَاوِ مُخْكِ وَمُوِي وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ وَبِيَاوِ وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ وفرق دالي مُخْكِ حَيْسُ مَكَانِيُوَ نمانا دا دا کم لانا چلوه دیتا اس حَيْسُ زمانی دی وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ سو وقت چلوه دیتا یعنی که سو وقتی کم زائی کی وارایا مقبل بطرز مجد حرام بانده او کم لائکی چه ایتاسو وارایا مخنا بطرز مجد حرام لئلا یکونا انفعال لا ذالکا منگ دا کاروکا لئلا یکونا لناس علیکم حجتون دیر پارا چمیشی خرگو لنا پتاسو باندی دلیل بانا حجت بمانا دا دلیل حجت بگارو مانو باتی رازی دلد بمانا دا دلیل زکت آخری پیغمبر پنکو کیاو نخداوا شاب سرز بیت المقدس تس مدموس کئی ابیانو بیت اللہ تا مخاری بچانا خبر رشتیا چی دیر پارا چنشکان گلانا دلیل بانا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَهُ مِنْهُمْ اِلَّا بَمَانَا دَلَاكِنْ او مُسَسْنَا مُنْقَتِعَ لَا او مُسَسْنَا مُنْقَتِعَ زَانْ لَا مُرْتَدَاو خَبَرِ نُمَانَا دَا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَهُ مِنْهُمْ لَاكِنَّ الَّذِينَ ظَلَهُ مِنْهُمْ يَحْتَجُونَ بِبَاطِلِ مِنَ الْحُجَجِ لیکن ظالمان دَدَئِنَا دَلِلِي بِبَاطِلُ فلا تا شوم و شومی نمی اره گئی گئی نا زمانو یا اره گئی را او دا کارون میو گروه لے لے اتن منی مدی آلے گم دیر پارا چبورا گم بنی مجدون امتاسو او خام غاتاسو نار نمی کما ارسلنا فی گم رسولا من گوم کام صفت دید مصدر محضوفا او موصوف ورطا مفسرین اگا مصدر معذوفه و تنفسین مختلف را اوباسی نسو کوئی تحت دون هدایتن کما ارسلنا فیکم رسولا لار و ایلار لکه چې پیغمبر در کې راولي هغه د تمارو خدلا یا او تیمور نعمتی اتماما که اتمام رسالت نافی کوم پورا کوم اخبر نعمت اناب تاسو بپورا یالی لگا چراو لیگمی تاسو کی پیغمبر ستاشنا ندام نعمتو سو کوئی فرس گرونی ذکران یاد گئی مالا را پیاد او دوبال دیکھ امار صلی اللہ فی کم رسولا من کوم لگا چراو لیگمان تاسو کے پیغمبر ستا سنا امام اتنا صفیح آتون ذکر کری دی یاد لو آلے گمایا تینا چلو علی تاسو باندے زمانگایا چنا ارپا کئی تاسو لاؤ کئی تاسو قرآن و سنت وَيَعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ خَيْ تَاسُ تَعْرَاچِ تَاسُ وَرْبَانِ نَبُوِي دَلْيَا فَسْكُرُونِي آسْكُرُكُمْ یاد گئی مانوانو یاد بکمہ تاسو رسمت لو گتا اللہ نے آدھے نو اللہ تا نے آدھے تو اتا نے آدھے یہ رہتے ندا مانا ندا مانا دا آیات دادا ما یاد گئی پتا بدارا ہے زبا یاد کم تاسو پر نعمتونو زبا درواند نعمتونو کما نو گتر تابداری نکی زبا نعمتونو نکو فرس گرونی آس گرگو یاد گئی ما را پر تابدار آئے باندے نو یاد وکم ما تاسو را پر نعمتونو باندے وش گرونی والا تغفرون شکر واسی زبا ولا تغفرون او انکار مو گوئی زمان زتا بدارا اینا زمان شکر و باسائی وشکرونی ولا تغفرون شکر و باسائی زمان انکار مو گوئی زمان زتا بدارا اینا زمان شکر و کئی زمان احمدو ازرباد زیاد کم سورہ مائدہ نمبر 66 گریش پچھ پیتم وَلَا أَنَّهُ مَنْ عَمُدْ نَوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا عَنْزِنَ اِذِهِمْ مِنْ رَبِهِمْ تَدَئِ جَارِ اِقْرَوِي نَوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ اَرَا غَاچَرَا لِقِلَ شُحِرُ دَئِتَازُ طَرَفَ دَرَبْدُ دَئِنَا لَا أَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْدِ عَبُدِهِمْ قُرَاق بَقُوا دَئِنَا پَاسَنَا وَذِلَانِ لِخْبُونَا دبارنا دنو اعلا میوی پیرا گڑی ٹیم بٹیم بھمی بارا انو کول اعلا میوی خونا زمکا کی بھمی اعلا نعمتو نا پیرا گڑی ہو کدھائی شکرش دیو آتا بیداری کرے وا دارنگی سورہ ابراہیم ہوگو رہی نواتا ہم ذکر کری وہ بیان سورہ ابراہیم وَإِسْتَانْ زَمْهَ رَبُكُمْ لَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ قَلَا چَهِ اعلانُ قِسْتَاسُ رَبُ قَتَاسُ شُكُرُ قَيْلَا زِيدَنَّكُمْ نُزِيَاد بَكَمَتَاسُ لَنَهِ مَجُنَا وَلَا إِنْ كَفَرْتُمْ مِنَّا عَذَابِي لَشَدِيد قَتَاسُ إِنْكَارُ قَرْنِ يَكِنَنْ زَمَا عَذَابِ سَخْتَ نَارَنْ دِذَرْتَا كِمْوَئِ فَسْ قُرُونِي عَدْ قُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَعَفُوا مِنْ آنُوا يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا هر کلچ خلق اعتراض نہ کئی نظرمتاں گا پشت پوری مسلحا وَعَفُوا مِنْ آنُوا امتاد غالی بِصَبْرَ وَقُمُسَرَا ان الله مع الصابرين يقينا الله له سرغ صبرنا غنا صبر بیا کې چې دا وای دین بیانې ترازو ته بزان دي سي تکلیفونو ته بزان دي سي بس به شکان عاشقان دائم لا يخافون لوم طلائم عاشقان په خپل شک کې هميشه بس دي لا يخافون لوم طلائم دملامت یا دملامت کنگنم نی حریگی اگر اخبر آشکای کے پس دی دا مسالہ دا عشق دا مسالہ دا مینی دا اجر دل ملامتا فی هوا کل لذیذتون حبان لذکر کفلی رمی اللہ ومی ستا پر نم بانده جمع سوک ملامتا کئی زبی خوشا لیگما اجر دل ملامتا فی هوا کل لذیذتون حبان لذکر کفلی رمی اللہ ومی سوک مستا پر نم ملامتا کئی زبی خوان بو و مالا مزرع کئی مالا خوان را کئیو ولو عام چې په دوار مخې خپل کوم سوچ دې هر خبرې ما سره کوي چې دې ما صالح خبره ورته کوي خوشاله شه چې توحید او سنت خبره وا په دې خوشاله ایګا یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین یقینا الله دې سره صبر نا ګنا ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وكذلك مرغ راغي پروابکو کمرغ راغي به زای من نه یو هغه زای نیمرو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مو یا چاتا چوه دل شو پدین دا الله کی اموات ما بسمره شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو نولی گی آگئیوی پا طالب گیرائی کہ ما مطالعہ کرو اوزان بھی تیار کرو زکا ما تفتر زکا لازم مسئلہ شروع کم نوی خام خواہ مناظرے او جگڑے او باسو نمبرازی او طالبانو تبیوی شکا لازتا ہے بکلی کی تفریر کے یا بنزائے بیان کے نو اول دا وګورا چې زبا دا مسله بیانو نو چې کومه مسله بیانې دای دلایل وګورا او بیا د مقابل دلایل وګورا چې مقابل دلایل دا دي چې کله ته مسله بیان کې نو چې چاته مقابل بدای او غدر قودری او غوی چې حدیث کې دارا غلی نو سمه چې تاسو د مقابل دلایل معلومه بیا غلې شي چې غلې او نه پوهې نو بیا به ملامت وای او خلک به په ځای د سمې لارې غلطې لارې ته وای نو د خصم دلایل وګورا خپل وګورا په شریعت قران کې ما په طالبګرانو ځان تیار کړو ورسره براسره چنا صاحب دې مو خبر ته دینو مشرکینو یو ملا راوستو اما دا وی راشه ملا راغله د سره تاسو ټول مازه په دې مطالعه کې بیا نو کبا نتلم وی به پچو او پر شرانه دي خامخا بدلما نو ما بزان تیار کړو شیخ القرآن کاروبارونه ومن سر اما زاینو کې روان کړي چې ځان دي کې زیارتونو نو غواړي مخې ته دې کارو باور روان کې چې مسالم کو او ځان له کارو باور کو ته دې کې زیارتو بیا ګلو بابا لو زیارتو د دې الله کې او خلک باندې لطلو داغي مخې ته شګو قرآن ځای په قرآن باندې واسته پای کې مشینو لګو دورو یا روز مشید کے ناس پر ما آئی پدی کے سورہ زوارو شیخ القرآن کو پردی کے لکے حضر زیارت مجھو تا مسئلہ کو ناسان کار نو نوے آئی سبعیم ناو سغتش راس باو خدا آئی اعتماد پر ابو رزت باندے دیرو نوے زناس تم مشید کے او کسان ران رماتے ہوئے راشا من ملا روستے دے اتاس ور سروکا با خضر ہو جماعتا چلرما اس کل را جمع لے پا دیوالونو خلق ناس دی پا چوتونو ناس دی جماعت ڈاکتے زاریان شو مجدس دی یو ملا روستے دے مردان نا ویچا دس را بباس کے میں خامن کے ناس تو ویدا مولا ما تاوئیو چرا اولیاء بارا کی تصو آئے ایم آئے زوان چولیا نیکان بندگان دی اللہ بڑی نزدی دی اولوی خلق دی وینا دا چه مردی دی بارا کسو آئے ایما چه تو آئے چه مردی نو زمان چه مردی وینا دا اولیاء اکرام چه خلق و خلق کری دی بارا کسو آئے ما تو آئے چه خلق و خلق کری دی نو زمان چه خلق و خلق کری دی مولای چه غلش روز غاق نگئی زمان دا کو مطلب پو اما خما کو دی پخبل سوال کیا را گیا رو او دا شیخ القرآن دا کمالو ما او تو غایو کلی دلیو چه چابت تا پوش کو نخل آزی بکلارا ہوندی سری بوی کی دینا جواب نو ورزی او سرا ہوندی او خبرا بے اکناو اصابی بے پخبلا خبرا کی راگیر کو او نو شیخ القرآن وردوی بطوا شیخ القرآن وردوی بس راو اینا کرده زو اما چه اغا اولیاء چه خلق و خفکری دی امردی دی دارا که تسو آئی بشه رو برانی چه تو آئی چه امردی خلق و خفکری خوزر موام کرده نا اغلی اول شه رو برانی انتوی گرست نا سوال بل دی خطا نا سوال غلط شوی دی تو داو آئی چه کم اولیاء کرام چه دی دار فنانا دار بقا تبدلی دی نا اغی دارا که ستار سخیان دی امردی او کجواندی دی یا واو دا کمی مطلب دی نشور قرآن وردوی زواما چه این مردی او خلقو خخ کردی دی آج دی دنیا پہ اعتبار باندی مردی ناغو وردوی وی قرآن کی چکلائی چه مروتا موائی نشور قرآن وردوی قرآن کی فرا کم لائیوی چه مروتا موائی وی قرآن کشتے کنوی کم زائی دی ویرالی وی قرآن، قرآن راواغس خلقو تو خیا ناغو قرآن راوالی خوکالش پر سمسی پر آوالی یا خوکالی کو اجتماع آوالی یا ورام دی شو قرآن نزبل ناس تو ما زامن قلی کڑے و قتل می دتا خچو پینزم اینٹا پدو خوالی رالی و دا پانی اڑی راڑی امانت دا قرآن لک دیخوا کا چه دیخو آئی که اما سنگا پانی وانو لید شو قرآن خو گوتی ادت چوی پیدا آیت راو بوتا اما چه دا آیت خو نده خدر دا معلوم دی خو بیما تا وی اما چه دا آیت دی لا تا قولو لمن یکتر بی سبیل اللہ اموات بیا آو دا بی خمائی دی دی ترجمهو کا ٹک ٹکی ولا تا قولو مو آئی لمن اغا چاہتا یقتلو چکو اجلشو فی سبیل اللہ قدار دا اللہ کی مچلک سبرو کا یقتلو او اجلشو امواتن مروتا موائی و دا یقتلو کمانی کچکو اجلشو یہ آو اے مائچ سو اجلشوی سی مرن سی مر آغیتا ہوئی چساتی اوفی جی بدانی روفی وجل شو یعیت ہوئی چه پتو پکوشتے شی بدنی سورے شی پچڑے والے شی بدنی سورے شی پسو والے شی بدنی ڈکلی شی نوعیت ہوئی جل شو ہوئی امبر یعیت ہوئی چه مر ساتھ اوکی جو بدنی ہوگی نو زیرہ مرے نسی ہو جل شو سی گیا تش ساتھ ندے خطر بدنی سورے سورے دے ٹھیک شو وی دیوی چی آو وی خلقو اتاویج و تا خود دنام مار پسی زیاد اکڑا دوی پر تشمڑی وی دوی تاوی جلی شوی وائی یو پتیلو وی بلی پتیلو بل راشی اصاو اللہ سے وی اوستاز پتیلو گا سو وو زناس دیمو خلقوی زیر زیتی ندامو اسیر نامو وی خلق تینا لار جماعت کی اوزار دی پاتی شو اما دوی دا تا ما سر اسا چلو که اما جی ما در سر اسا چلو که را غلی را پسی دیو ویچی زخو دیدو مردان نر آوسته اما اما دا چای اون ناشتا می اون ندا کردی او دی ما تا ویچی مونگ در لپیسی در گو که دی پر که نما سر گو دو اپسای ٹیکنی اون نیشتی زبر سکو ما اما جی رازا ویزان سالا مشین تر آوست رو ما سره په باور چې هغه ته مې اندوې چای په هغه پراټا په هغه چای پراټا مې په خورل او بیا مې له 50 روپۍ ورکې پازا مې 50 ډیر شیری 50 روپۍ مې ورکړې چې هغه دا وانه زاسته ټیکټ دی اوسه او چې خوایلی په بیا په نارازم خو دا دی راوسته و هغه زړه بدا یا ته ابراهیم ته موای یا زګو ته نو وځي شي خو دا وام کړه یو قانون خو دا ویل دي کدا باندې نو بیا په دې پر سفر نه دی سړیا د ژوند ما مخ یې لی پینځه قسمه دي یو د مور په ګیډه کې دی یو د دنیا کې دی یو په خوب کې دی یو د برزخ کې دی یو د قیامت په بعد دی او هر یو ژوند جدا جدا دی دا هر یو احکام جدا جدا دی کته د برزخ ژوند دی ژوند په شان وای نو بیا به رزق هم د دنیا د رزق په شان وای کنه یو زخون فرحین بما اعطاهم الله من فضله چې دې دنیا کې رزق خوري راغه د سم ما دی کنه نو بیا په قبر کې د سم ما دی چې په قبر کې د سم ما دی نو هغه څه کې پروت دی بیا هوتا دا بیا دې ځتی ور چې په ګونو کې پروت دی دا به هغه غتلې نشي او رزق به دا ورکول شي سورې آل عمران یو سل یو کم دې سم یا ته ګوري یو سل یو کم او یایم سورہ آل عمران آیت نمبر 169 حال تویو وَلَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَارٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکه جو اندینی پندیز درب زیبانی یرزاکون رزق و اللہ ورکولشی کچی دی دنیا کی رزق خوری نواتا سواتا انوالتی چا رزق خوری نو چرتا جی او گتو آئے رزق داغ جیان دے نموائی جوان تم داغ جیان دے وچ داغ جیان جوان دے نو اللہ ہوئی بل آیاون بلکه دی جو اندینی ولیک اللہ تشورون لیکن تاسو نن پوری گئی پاری جون باندې تا دلاري جون پته نشتا چې الله وی ولا کلا تشرو تاسو نن لیکن تاسو نن پوری گئی پاری جون دو چې ته به نه پوری گئی نو بس آرام کې نه کړ ته څه بوته په کې بیا وې چې څنګه جون دې او څنګه جون دې الله وی نه پوری گئی بس نه پوری گئی سوره النحل یو اشتبا یادو گوری آلت سوئی وَالَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَمْوَاتٌ غِيْرُ اَحْيَائِن اَرْتَوَئِ مُرِدِيَا جُوَنْدِ نُدِي دَرْتَوَئِ مُرَوَاتَ مُوَائِ جُوَنْدِ دِي اَوْ اَرْتَوَئِ مردی او جواندین ندی اینو جواند او مرگ دو دنیا جوانده او یو دا برزخ جوانده دو دنیا پا جواند جواندی ندی مردی دو برزخ پا جواند جواندی دی او مرد ندی نو دی راگ نوار سے اول لڑل وی دنیا گڑا وڑا دا امو لئی سے مرس گڑ وڑ گا وی دنیا گڑا وڑا دا وی دنیا گڑا وڑا دا دو مرس گڑ وڑ کر دل دس ہوئی امو آتون غیر احیاء وما یزرون ایانا یبتون ار گئی نبوئی چی کلاو پورتا گریشی دل دوئی وما یزرون ایانا یبتون اوال دوئی ورا کلا تشرون ان دیو تاسو نه پوهیږئ دا غي په ژوند دل دیو دی تا خپل هم پته نشته د خپل ژوند چې کله ما پور پکړې شي خپل ما د ځان د حال لندې خبردار و ما شرونا ایانا یبزون ار دل دوی بل احیا ولا گلا تشرون ولا نبلونکم بشیء من الخوف و چې کله ته مسله بیانې او درگاہ کی تو ہے چھوڑیائی کرام دنی دنیا پر اعتبار افاق تھی ستاسو دا حال ندی خبر د خپل حال ندی خبر او د دنیا په اعتبار هغه وفاتی د می جوړ تا پریدی می جوړان مشرکین ایبا جگړه کوي طالب طعام کوي تاب وجني تاب تکي تا ته نقصان ورسي نو امتحان د لازمن راځي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خَامَ امْتِحَانٌ كَوْنَ تَعْصُ بَانِ مُنْغَ بَيُوشِ بَانِ دِيَارِ وَالْجُوَيَا وَتَلُقِي وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ هَلْكَ مُوَالِ يَمَعْلُونُ وَلَنْ حُسَيَدْنَا سُنُوَ الثَّمَرَاتِ أَوْدُمِيهُ بو رسول سی دے ذکر کیا ہو من الخوف دیارنا تاب یاری دویم والدیو یاو دا لوگینا لوگا کوشش بگئی چستا دا آمدن زرائی خرابی کی دویم و نفس من الاموال دا کاموالی دا مالونونا مال با اللہ خرابی او سالورم والا انفسی او دا نفسونونا مرگری با اللہ ودنی زامن با اللہ ودنی او دین زمان و سمرات او دمیونا دا هنو اللہ جاریو و سمرات او دمیونا سوئی زکر کل پینزا او پافتا کی سو رزی و دا پینزا رزی با انتیان نیو تکلیفو نئی کچھ تا زان کلک ندور رزی با بیا خوشحالای اخیری جن بز خوشحالوی و بشر صابرین او زیر ورکا سبرنا گولا دا پینزر از تکلیفون تزانو نیسا اخیری جون باید خوشانا ای بیا با مرگری شاگردان بی او دنیا بی استا سر بولاری و پتا بزانو قربانی و بشر صابرین او زیر ورکا سبرنا گولا سبرنا شوگی اللذین ایلا شابتن مصیبا اغاقسان چکل ورسی ای ده مصیبت قالو انا لله و انا ایلیه راجعون مصیبت ویلی دا که مرگی او که بلسی او که بلسی قالو انا لله و انا ایلیه راجعون نوائی وی منگل اللہ او منگل دی اللہ تا واپس کیگو یعنی اللہ تا الوقت بداری او اللہ تا اولاری قالو انا للہ و انا ایلے راجعون و ایلے منگل اللہ او منگل دی اللہ تا واپس کیگو نوچہ دچا دا عقیدہ تکلیف تے زانونی و فمسیبتو تم اللہ تا متوجہ دے نوز گور دا غی اللہ ستارون اغیت اولاگی دل تمغی اغیت اولاگی دل یو اولائق آلیم صلوات من ربهم دا کسان چی دی دیبان دی آفرین و شاب حسید طرف در عبد دینیا درم و رحمتون و مربانی ادرم و اولائق هم المحتدون ادا کسانو دیدی بسم اللہ اربان دی روان وَلَائِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اَرْدَا قَسَانُمْ دَيْدِي بَسَمَ اللَّهَ اَرْبَانْدِ رَوَانَ لَاَدْرِ تَمْغِي وَتَوْلَا قُولِ شِمْتِعَانُمِ وَتَقْلِفُنْ تَدِزَانُنِ وَا یو اللہ بَدَرْبَانْدِ آفَرِنِ وَشَابَا سَوَئِ دویم دا اللہ رحمتنے و میرا بانائی بھی دربانده اَرْدْرِم دا اولائق آلیم صلوات من ربهم دا کسان جید ایبان میرا بانیلی طرف از رب دلینا و رحمتن ام میرا بانی و اولائق هم المحتدون ادا کسان ام دیدی سملار باند روان سملار مندون کی سملار باند کلک شوی اوز در باند مورد استقامتو لگید چه امتحانو تزانو نیوه او با امتحانو که کلک پاتشوی تفریح